کارباسای تقدیم می کند. جزایر فیفی. آیا علاقه به دریا و ساحل دارید؟ آیا دوست دارید به تفریحاتی چون صخره نوردی، موتور سواری و سرخوردن از روی تناب از ارتفاع 200 متری روی رودخانه و غیره بپردازید؟ ما در این مقاله با معرفی جزایری بکر که به جزایر فیفی شهرت دارند در خدمت شما خواهیم بود. جزایر فیفی کجا هستند؟ جزایر فیفی در شهر پوکت هستند که محبوبیت ویژه‌ای نزد گردشگران تور تایلند و علاقه‌مند به دریا و ساحل دارد. این جزایر در 48 کیلومتری جزیره پوکت قرار گرفته که از زیباترین جاذبه‌های گردشگری تایلند به حساب می‌آید. قایق‌های تندرو این 48 کیلومتر را طی یک ساعت طی کرده و گردشگران را به این جزایر فوق‌العاده می‌رساند. در این فاصله یک ساعته حتی می توانید در طی مسیر تنی به آب بزنید. شنا کردن در صخره های فیفی بسیار لذت بخش است و احتمالاً تجربه این شنا از بهترین های آب تنی عمرتان خواهد بود. طبیعت جزایر فیفی. سراسر این جزیره با صخره های آهک پوشیده شده و البته پر از ساحل‌های زیبای شنی و غارهای پنهانی است که جذابیت زیادی به این جزیره افزوده است. جزایر فیفی دو جزیره اصلی را در خود جای داده که یکی از آنها خالی از سکنه بوده و با نام فیفی لی شناخته می شود و در دیگری مسلمانان جنوب تایلند و مردم آنجا را به نام فیفی دون می شناسند. یکی از ویژگی این جزایر این است که هیچ وسیله نقلیه موتوری در این جزایر به چشم نمی خوره. پیشنهاد می دهیم با رزرو تور ارزان تایلند به این جزیره زیبا سفر کنید. همانطور که در بالا ذکر شد، غارهای پنهان زیادی در جزایر ششگانه فیفی وجود دارد که یکی از بزرگترین آنها غاری با مساحت 3.2 کیلومتر مربع به نام وایکینگ کیف است که از جاذبه های اصلی این جزایر به حساب می آید. مایابای یکی دیگر از جاذبه‌های رویایی این جزیره است که از مرجان‌های زیبا و ماهی‌های رنگارنگ پر شده است و زندگی رنگارنگ زیر آب را به شما نشان می‌دهد. از دیگر جاذبه‌های این جزیره می‌توان به ساحل میمون‌ها، خلیج دوساما و پیل لاگون اشاره کرد. تفریحات جزایر فیفی. شما می‌توانید در تور تایلند در این جزایر از تفریحاتی چون صخره نوردی، موتور سواری با موتورهای چهارچرخ در جنگل و سرخوردن از روی تناب از ارتفاع 200 متر روی رودخانه لذت ببرید. همچنین می توانید در جنگل‌های زیبای این جزیره که از عالی‌ترین نمونه‌های جنگل‌های گرم سیری جنوب شرقی آسیا محسوب می‌شود، پیاده‌روی کرده و زیبایی‌های طبیعت را در آن ببینید. البته لازم به ذکر است سفر به جزایر فیفی به این علت که پروازی مستقیم از ایران برایش وجود ندارد، جز به سفرهای گران قیمت محسوب می شود. ولی برای کسانی که اهل سفر هستند، دیدن این همه زیبایی ارزشش را دارد.